la yuradu defu nam bihima ci ñom ñaar ayu kitabin bu mu ci téré aw ayatu khisalatin wala bu mu ci armoire wa inma yuqsadu naka defu na jublu bihima ci ñom ñaar kitabun téré khasun bi aji jago wa khisalatin ak armoire khasatun bi aji ragniko ma'lumatun budi buñ xam li samih ñel aji deg ji wa kasalika yuqalu fi baqiyat asma'i ci yadastil simya allati nga xamne dakhalat tabina halayha ci ñom al alif alif wala lam ak lam fi hadhihi al amsalati ci misal wa fi khayriha ak ci bokk ta ñom wa fi khayriha ak ci bokk ta ñom yelu melni al kitab al qisana ci misal jiddu wuñ ci kitab joju li tara tere bu re al qisana jiddu wuñ ci armwal bu ne dedet da am jëmmi tere ba jëmmi armwal bo xamne ki wax ak ñu waxal ñom japp na ni motax ñi wax baad yi taare yi desit noonu ba tey al qa'idatu ida dakhalat ndem tabina al alif alif wala am ak lam halas min ci lisim nakket bi nakira jahalatu mu mujjel ko ma'rifatan bi ma'rifa lisim bu nekkon nakira rek bo ci defee al taara ko ci njel ben ga mu dal koy soppi ma'rifa tamrinat tamrin al awwal ijhal defal al asma' al atiyata ma'arifa yudi ay ma'rifa thumma dhaha top nga tek len fi jumalin mufidatin bar yi mulay beugand lepp nak remeñ o beug nak nga def len ñi ma'rifa ba nopi nak kenn ku ne nga jall wax ba mu nek wax bu daanu ku ci nek mom boko tara rek mu dal di soppiku ma'rifa jamalun gelem bone al jamal dal koy don talabul kundu bone ak talab dal koy don babul buntu al bab waladun khali al walad ma'idatun tabal a mache tabal biñi lekke muy al ma'idatu hisan aw fas al hisan at tamrin at thani ijhal defal al maharifa allati fil jumali al atiyati nakirati ñi nek ay nakira bi dafa safano be ba di ñew fi te nek maarifa ñu mëna bëgg nga soppi leen nakira moy rek ba di taara won nga dindi taraga nafa setna asharihu riba bo ne sharihun rek dag aljum daldi nek nakira in kafara damna al mistaratu regal ba bo ne mistaratun rek mu dal koy doon nga def koy def istara jënduna alwaladu khaliba almibrata yettukaay ba ñu wax abtaay letaayu karayon kaba kepuna aljawadu naru goro asraha gawna alhudiyu soke ba ki womat ene kayor labi saret bu ma wëtir bu ma yoyo waqafat taxawna alsayaratu auto ba fataha ubina alqadimu midan ma annafidata fanetar ba atahama lelna al harisu garde ba al asada gayne ga imla il faragha rampli li duba manam fessalal fa dara nekut fil jumali al atiyati bi asma'in ci ay lisim muharra fati yudi ma'rifale bi alif ci alif wala ak lam tunasi wer ni askanonte kul jumlatin fi nga xamne ay tombre mo fa nek da bëgg nga def fa lisim bo xamne dang koy tara tam man fa nek iki yasnaaw dana liggey nga def anna jaru minise ba al abwaaba bunti al haddad ab tagi betay baxna fofu ndax teug dana defar yenn bunti na xusu dana nu jappe alla bana sawma man nga ne minashati ci gattu ba yu hadibu dana yara nga set baat bo fi tek tor ci boole at talamiza ay elew feena dañu andi rek mom yaskhutu dana fi fasli nangam ngay wax atalju nes bi atalju yasqutu fi fasli shita feitam day wajak jek ne tum deju dana ñoral attahama ñam wa man nga def turu ki ñoral ñam bi kum don yustakhriju def na genne asukkar sukkar ngay wax min alqasabi ci gata sukkar nga xol atamrin arabi def ko tamrin khamis nak mom dafa nek insha compo ishrah na nga sara ma la nga xamne ta'rifuhu dango xam danga ko xam ta'rifuhu danga ko xam an kulli faslin ci bepp faslu min fusuli sanati ci saison yi atmi bi ibaratin ci waxin sahihat mu ejwir bi ay su tastamil ci fo xam de lambo kulli ibaratin bepp wax ala arba'ati asma'in ci yantilisim muharrafatin yudin ma'rifati bi al-jial atmi xam yenti jamono yo xamne climat bi day soppi ko mune nak mu bëgg faslu bu ne mo xam de faslu sayfi faslu kharif faslu shita faslu rabi muy ñent ku ci nek nga wax la nga ci xam nga xam non la jaw ji soppi ko te nak nga wax ko wax ni woro xamne wax ni mu ne dana lambo yent li ci mi wax xamne dang koy tara ci al ad-damir al amsilatu ana man la ataakharu duma tardé fi sabahi ci subaga subagi duma tardé nahnu nun na'rifu dana no xam al wajiba war garwa nun xam nañu lan war anta yow tuhibbu da nga sopp al watan rewma anti yow jigen ji totiyena da nga top al muallimata jangale kat bu jigen ba ma akrama terlu al muallimu meter bi illa iyyaka ndara yow yow rek la meter bi teral hu mom mo la won kuñu sopp lola manam kuñu xirtal la billahi bi ci fo do bëgg fa lol ba mel nañ ko ca xirtal al bahth ta'ammal satantalal fil amsilati as-sadiqati al kalimati badi te moy ana wa nahnu wa anta wa iyyaka wa huwa tajit kon nga fekk ni anha naka ñom asma'un ay lisim lañ ta dullu ye dañu rektale ala mu ayenin ci luñu rañel ma'ruf dullu ñu xam la na ñel no ba ye ñom izan kon ma'arifu ay ma'rifa lañu ene bo setlo ana nahnu anta iyyaka huwa da nga gis ne ku ci nek lisim la tay detectale lu rañiku bu baaxa baax nu xam ko wërër kon nak man nga ni baat yépp ay ma'rifa lañu wa iza nazarta bo xolé taniyatan yonu ñaarel ra'ayta nga gis bahd al asma'i len ci lisimi as-sadiqati ay jitu yadlu mi tektale hal mutakallim ci ay wax wa jo xamne mom ana moy ana man wa nahnu ak nahnu nun wa min ha bokna ci ma lo xamne yadlu dana tektale hal sox ci jëm ji al mukhatab ji ñu waxantel wa hu mom anta moy anta wa anti ak anti wa iyyaka ak iyyaka wa min ha bokna ci ma lo xamne ya dullu dana tek tare xalal gaay bi ci aji faddu ay limu ci nam ghayr al mutakallim kul aji wax wal mukhatab ak aji waxantel mislu huwa kem huwa dana bo setlo nak lisim yi nga wax legi da nga gis ni amna ci lisim yo xam dañuy wone yow mi wax ne bo ne ana man wala nahnu nun amna ci tek tare ki ngay waxantel melni ante yow goor gi ak ante yow jigen ji amna ci tek tare ku fi nekul melni huwa mom wa kullu kalimatin bepp baat ta dullu bop dana tektale ala wahidin ci kenn min hadhihi thalathati ci let tusamma def na ko tudde damiran damir bo beugé xamé damir xamal né moy baat bo xamné day tektale jëmmi ki wax mbaka ñi waxantel mbaka fa nekut te jaaro ci turu te lutay ñu xam ko bu la xamlé bobu leerul nak man nga tak ci walaf né baat bi firi man ba yow ba mom ba muy firi nun ba yeen ba ñoom ba di mel nonu moy damir al qa'idatu li moy tak tak de ad damiru damir ismun lisim la ma'rifatu budi ma'rifa yadullu bob dana tek tele halal mutakallim ci aji wax ja awil mukhatabi wala kany waqantel awil ghaib wala aji faddu ja damir mom moy bar bo xamne day wone jëm ji wax ba ko ñi waxantel ba ko fi nekut jaaruñ ci turu te du te moragne ko bañ xam ko tamrinat al awwal istakhrij ad dama'ira allati ta'rifuha fil jumal al atiyati jumla yi bëgg dik na nga genné yi nga ci xam tay nek ay damir anta yow ta'muru da nga diglé wa nahnu tanun nu tay da lan top yow yaay diglé nun noy top la nga diglé asam sujantaba wal qamar ak werwa huma ñom ñaar al masdaru ñoy ciosan la al akbaru la gëna reuy li diya ñel leer jant be ak wer yi ñu upp ci yi mëna joxe leer azurahu baykati wasunnahu ak ubere yi hum ñom asasu tarwati ñoy fondement kom kom param ñi bay ak ñi ami xara la ñoy fondement kom kom moy ci lañu amé alal ci réew mi amé alal antum yeen rijalul ghadi yene goori ëlëk bo légué yene fi nek attamrin attani da damiran munasiban fi awwali kulli jumlatin min al-jumal al-atiya taqumu dana jog min an-nawmi bayiko ci nelaw mubakkiran biru may aji télé ko may dama télé yew tamshitu dana jart shahr ha kawaram kul yawmin ci bepp bis yusahiduna dañu dimbalé al fuqara way ñak ñaa tashkuru da nga sant man ka nga xamné yusahiduka dana la dimbalé tattabihi da nga top yow jigen ji qawahid as-sihhati regal may yor yaram tak tak yor yaram nukri mu dañu teral ad-dayfa gan nga dana jël ben jumla bu ne da bëgg nga tek fa damir bu fa yell aqoo dana jog ana mo fa yell tamshitu hiya te jigen motax hiya mo fa yell yusahiduna hum mo fa yell tashkuru anta mo fi yell tattabi'ina wala tatba'ina anti mo fi yell nukrimu nahnu mo fi yell at-tamrin at-talis da damiran munasiban badal ahlam moy ci xalam yi alati yi nga xamne fil jumal atiya jumla yi bëgg dik taxaw ay baati xalam bëgg na nga dindi baati nek xalam tek fa damir haliyun haliyu yasidu dana nap asamaka jeun ngay def huwa moy yallo ak haliyu ndax huwa moy damiri genn goor gu fi nekut al hasanani yari hasan ya zara wisite nañu hadiqatul hayawani sardew rabia huma sara ngay defo azaynabatu zaynabia shahadna jakarlo nañu al ihram piramidi huna ngay defo al muhammaduna muhammadiya yastahimun dañu sangu fi nahri ci dahaga hum ngay defo ad damiru al munfasil mu jekki al amtila anaman sabihun aji degla nahnu nun mutihon way top lanu ante yow mujtahid aji farlu nga ante yow gor gi lay don anti e jigen ji nazifatun aji set nga huwa mom tahirul qalbi aji lab xol la hiya mom muhadzabatun kuñ yar la huwa moy mom gor ga hiya moy mom jigen ji iyaya man rek mada la tag al mudarris aji jangale ji man dong la jangal keur bi tag zanna jorna arajul waji saidan sayid iyaka mu yow al bahth nastatihu daranu man bima ci li nga xamne harafna xamone nan ko fi dars ci bindu wa asadikhi an na'rifu nu xam ad da'ira damiriya allati yi nga xamne istamalat lambona haliha ci ñoom al amsalatu misaliya asadikhati aji jitu ghayra annana dara ne ko nun nastafidu dana nu jariñu min hadhihi al-amthilati ci misal fa'ida sañ gariñ oxra banen ene bu fekke deggon nañ leson be wessu buñ xolé misal yi nga jang legi daldi mëna xam damir yi nga xam mo ci nek ngay daldi xamne ana damir la nahnu damir la anta mom la anti mom la huwa mom la hiya mom la iyaya mom la iyaka it mom la waye la neena mën nañ ci jariñ benen jariñ bokku ta rek xamne yoy ay damir lañ on fur xolal damaira damir alati yi nga xamne fil am sinet nek nañ ci misali tajit kon nga fek ni anaka naka yow tastati wax da nga man antanti xanga tuddu biha ci ñoom wax daha ñoom rek wa anaha al naka ñoom mun fasilatun aji tagaliko lañu al kalimati walis badia alati yi nga xamne mahaha an nañu ñoom fi kul jumlatin ci bepp jumla walidaik ngir lolu tusamma def na len tudde damaira ay damir mun fasilat ni aji fecc wala aji tagaliko neena bo xolé damir yi nga xamné ñoo ñew ci misal yi nga wésu da nga gis né ben damir bu ci né man nga ko tuddu mom dong bañ ko bolé baat bu mu dendal mo xam dang koy firi mo xam firi woko boko firi sax mom dé ci prime jangé mag ñi mom dang koy ber firi ko da ngay ber ana firi ko ber nahnu firi ko anta nonu anti nonu huwa nonu hiya hiya yaak yépp no lay mel xamné kon ñok baat bañ dendal bokku ñu takalo ci mbindi mi bokku ñu tam ñu leen di bolé ci prime dañu tagaliko mo rañu leen di woyé damair munfasila tuma inaka tofa naka yow iza nazarta bo xolé ilaha jëm ci ñom min jihati mawdhihi kullin ci walu placeu kenn ku ne min ha ci ñom fil jumla ci jumla ba raayta nga gis ba'daha len sen wax wote mom moy ana wa nahnu wa anta wa anti wa huwa wa hiya waqihan wa ajtabi mubtada'an di mubtada neena ci wet mom bo xol nga gis ne amna ci yo xamne dañu nek biru biru fa nek mubtada te yoy moy ana nahnu anta anti wa hiya ku ci nek fam taxaw dafa nek mubtada la shak amul ben sik sakane amul mubtada nak mubtada marfu lu ñu rafala te xam nga mubtada da wara rafa wala ma kanat ba nekke ad-damair ad-damir ma bu niyat diñu bina kanat nek na hadhihi ad-damair ila damir fi mahalli rafin ci pala surafa ndegam nak mubtada mom da wara rafa te ñoom ñu leen di bina ndax damir yep lañuy bina da ngay wax ne kon kenn ku nek dañ ko bina ci li nga ci seen ci mujj ba nopi na mu nek place rafa niki ana day nek mam ni xala suko ni fi ma hal rafin ta ali bi nga ma sut suko nañ koy jappé nahnu day nek mam ni yun abni yun xala dammati fi ma hal rafin anta day nek mabni hal fat fi ma hal rafin anti nek mabni hal kasri fi ma hal rafin muy wey rek war ay te nga gis ba'daha len sen wax wote mom iyaaye mo iyaaye wa iyaaka ba folan bihi ko serlo gis ne iyaaye man dong ma daha top ci ak iyaaka ju mujj ci misal mujj bi ku ci nek rek ma folum bihi la to ho mom fi mahal nasbin mi ngi nek ci place nasab li ande ho gis nak mom mabuni luñu bina la manam dagam dañu nek ma xolum bi mu iyaay ak iyaaga kon lay ni bina tay nek ci birebu nasab iyaay dañ ko bina ci fata tam nek fi mahal nasbin iyaaka yi nonu wa isa tatabata bo topoto kul misalin fi lughati ci lang bi al arabiyati bi ko ju arab ay ta nga gis ne an damair nak damir ya min sinfi ci xet wa al awwal wa jek fi mahal rafin dañ nek ci place rafa daiman faw wa damaira nga gis ni damir ye bina sin fi ci xeer wa asani wa ñaarel day nek fi mahal nasbin ci palasu nasab daiman faaw li tay ngir lolé tu sama def na tudde al damairu damir ye al ula yi jek damair rafi damir rafaya al mun fashilati aji tagaliko wa damairu ñu tudde damir ye wa damairu at-taniyatu damair an-nasb ni damir nasab al-munfasilata iji tagaliko neena bo do set langu arab ni arab yi waxe ba tere yi jeex ak ni lami ñi waxe da nga gis ne qualité bu ñeek bi ana nahnu anta anti wahi yep fon fek rek place rafa lañu nek lol motax ñu leen tuddé damir rafa yi nga xamne dañu tagaliko yaari mu jox nak muy iyaaya ak iyaaka mom amna yi melni ñoom dara ko andi yoy foon fekk dañu nekk birebu nasab man ñoo nekk ma foon bi mo ci upp man ñoo nekk mustasna wala yi demé non waye day birebu nasab lañu nekk ko yoy lañu woyé damair nasb al munfasila damir nasab bi nga xam dañu tagaliko wax leen lu waral ñu tuddi leen ak tagaliko al qawahid li moy tak tak yi muy regalé ak damir al munfasil bay aji fac ma moy ba nga xamne yum ko dana jappali anu tuqtur ko bi ci mom wahdahu mom rek min ghayri an yattasila ci dul mu joku bi kalimatin ci baat okhra bene fo degi ñu wax ad damir al munfasil rek moy damir bo xamni mën nga ko tuddu mom dong dong te do ko jappale baat ba ci dess xam dañu tagaliko ci primi tagaliko ci minimi ad damairu damir ya al munfasil ti eji facc al khasati eji jago bi rafi ci rafa hi ñom moy ñu waxal ko ci ben bi rek nga gis ko ana man lil mutakallimi ñal laj wax nahnu nun lil mutakallimi na ñal na way wax muy mbolo ante yo goor gi lil mukhatabi ñal na kenn gogu ñu waxantel anti yo jigen ji lil mukhatabati ñal na jenn jigen ji ñu waxantel antuma nak mom yeen ñaar man na nek lil mukhatabaini ñal ñaar ñu goor ñi ñu waxantel awil mukhatabataini wala ñaar jigen ñi ñu waxantel antuma mom mën ta téxalé yeen ñaar ñi ngay wax xa dañuy ñaar ñu goor wala ñaar jigen ba kenn ki goor ba kenn ki jigen antuma lay doon antum mom yeen détecté lil mukhatabina ñeel goor ñi ñu waxantel antum yeen dolum goor lay firi antum na nak lil mukhatabati ñeela jigen ñi waxantel antum na dang koy wax djublu ci mbolum jigen ngay waxantel huwa mom lil ghaibi ñeel la jenn aji fadu boori ho rek mom goor ga la lu am xel mu lu amul xel mom fu ci goor bu fi nekul lay delu hi mom jigen ja lil ghaibati ñeel aji fadu jigen la fi nekul tay jigen mom xel amu ñak xel ñoo ci mo hi mo ci delu du te nak mbolo mu xelut dañ ko jappé ni jenn jigen delo ci hi goor gis lu bari ci boy jang ni ci bir tere bi huma lil ghaibaini ñeel ñaar ñu goor ñi aji fadu amul haibataini wala ñaar jigen ñi aji fadu ma day fi ñoom ñaar ñi fi nekut man na nek nak ñaar ñu goor man na nek ñaar jigen man na am kenn ki goor kenn ki jigen huma du ko mëna tekkale ci non hu ñoom bolum goom lay firi lil haibina ñel na wi fadu ñu goor ñi honna lil haibati ñel na wi fadu ñu jigen ñi yoy mo yoy le abdallahu damiri al munfashilatu al khasati ay jago bi nasbi ci nasab fi ñoom moy iyaay man lil mutakallimi ñal aj wax mi man dong iyana nun lil mutakallimi na ñal na way wax ñu goor ñe iyaka yo goor gi mo lil mukhatabi ñal na kenn ku ñu waxantel ku goor iyaki lil mukhatabati ñal na jeen jeer ñi waxantel iyakuma yeen ñaar lil mukhatabaini awil mukhatabataini iya kuma day woné ñaar ñu goor ñi ngay waxantel wala ñaar jigen ñi wala kenn ki goor kenn ki jigen iya kuma dal yeen ñaar lay firi iya kun yeen bolum goor mi lil mukhatabina iya kun na yeen bolum jigen mi lil mukhatabati iyahu mom goor ga mom lil ghaibi iyaha mom jigen ja mom lil ghaibati iyahuma lil ghaibaini awil ghaibataini iyahuma day delu ci ñaar ñu fi nekut man na doon ñaar ñu goor man na doon ñaar jigen man na am kenn kay goor kenn kay jigen iyahum ak ñoom mbolom goor ma motax mu ne lil ghaibina iyahunna mom lil ghaibati iyahuna day delu ci mbolom jigen ma iyahum delu ci mbolom goor ma tamrinat mu jekki al awwal ijhal kull asmin min al asma'il atiyati khabaran mi khabara likulima ye lepp lo xamne yunasibu hadana yelok mom min dama'i rafi ci damir rafa al munfasilati aji tagaliko baali mi beug andil ben bu ci nek man na khabar beug nak nga andi damir bu yelok mom baat bu ci nga andi damir bu yelok mom def ko muy khabaram niki mutihatun man nga fe def anti mutihatun muhadzabani ñaar ñu yar lañu man nga ne antuma muhadzabani man nga ne huma muhadzabani nazifun ajishat man nga ne anta nazif man nga ne huwa nazif kurama way tedd antum kurama nashitatani ñaar aji sawar ngeen man nga def antuma man nga def huma muhsinatun way rafetal lañu man nga def antuna man nga def kunna nga jallu ci ci at-tamrin athani hawl wal batin damir al mutakallim damir aj wahja fi al jumlati al atiyati ila jami'i dama'ir rafi al munfasidati bi haythu yakunu al qabru ci fo xamna xabar ba nek mutabiqan di aj depok li kulli mutayyal mit mutara wa hiya mum jumla bi moy ana man mujtahidul aj farullah ana mujtahidul damir mutakalli mo fi nek mu beug na nga andi mbollem damir yi nga jangon bo andi nak nga andi xabar ba yello ak mom ki bo defé nahnu nga ne mujtahidona bo defé anta mujtahidul anti mujtahidatun antuma mujtahidani mi wey nak ba yep mat nga jallu ci ci at-tamrin at-talis da tagal damiran munfasilan khasan bi ay jago bi nasbi ci nasab li yakone ngir mu nek mafhulun bihi fil jumalil atiyati jumli beug dik da am birab yo xam dara nek fa beug na nga tek fa damir munfasil bo xam day nek birabu nasab te moy yi nga mu jang ci ñom tambale iyay iyana bañ jeex niki ya sa'ilu yow aji laaji ngay def fof iyaka yow rek antala jox al muhsin ajra fatal ja al bintu khale bu jigen ba al muhadhabatu badi bu yar ngay def iyaha mom rek madah la tag an nas nit ñi ya fatima yow fatima nak nga setlu yello ak mom to ci tek dahat la wo fatima yow rek dahat la wo al muallimatu jangale ko bu jigen bi ya salihun yeen way bax yi nga ne yeen rek ataba la yol allah yalla la yalla fay hol lay set lu fi yalla nga jallu ci ci at-tamrin ar-rabi jallu ci ci at-tamrin al-khamis kawin sabaha jumalin fi'liyatin ala misali iyaya madahal ustazu bi haythu tashtamilu kullu al-jumali ala jami'i dama'ir an-nasbi al-munfasilati litakallumi wal khitab da ba nga jëm yar jumlé fi'l yo xamné day misalone iyaay man rek ma daxala tag oustad oustad ba suba nak da ngay defat ci dess ba nga xam dana mat juroom yar dik nga ne iyana ma dax oustasu iyaka ma dax oustas iyaki yey kawin khamsa jumalin fi'liyatin ala misali ma kafa nekhalut an-nadiru sirwaya bi illa iyaya ndareman bi haythu tashtamilu kullu jumali ala jami'i dama'ir an-nasbi al-munfasilati lin ghaibati da beug lu melne sirwaya bi nekhalul kumay man rek nga andi juroom fi xal yu mel nonu te nga andi mbollem damir nasbi nga xamne ñi delu ci ku fi nekut moy iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahuna lolou jeffewut ci top nak tamrin bobu i'rab la tamrin fil i'rab bu jekke namuzaj iyahum mom rek halaja la fajj at tabib medecin bi mom rek le medecin fajj iyahu mafulun bihi la muqaddamun mabni hal dammi fi mahal nasbin iyahu day mafulun bihi jital ko latu fial bi dik ibna ko ci dam to mo nek birebu nasab halaja fihlul madin la mabniin hal fat at-tabibu fahilun la marfuun bil dhammati legi nak akhri bil jumalal atiyata antum yeen nu ci baw ay tanif ngeen nahnu nun raduna way geureum lañu iyaka yow rek yahtarimu lay respecte annasu nit ñi ak hun na ñoom sadiqatun ay xarit yu jigen lañu الضمير المتصل كون نيو نانتي دامي بيغا خامي مداي جوكو مي نيكه الامثله سافرت توكي وونا الى الاسكندريه جيمتي اسكندريه ذهبنا ديمون نانو الى الملحه بي جيمتي فوكاي با غافريكو انتصرا نانغين فايون ngen dimbulé lil haq ñeel dëgg. akhlisu selal len fil amali ci jef ja e amali jefal yow jigen ji al wajiba waru garwa as sayyidatu madam ya yuhadibna danañu yar al awlada gonaya as sayyidatu moy madam ki nga xamne mi ngi sey nek ci keur al anisatu nak moy mademoiselle moy nga xamne seegut nekul ci keuruk sey dafa ani jarin nama nusu akhi la bi rek sama mbok antaka joxna la muallimuka sametar kitabun ak tere hasanun hasan yuhibbu wadana ko sop abu hubaya afadana jariñ nañu ijtihaduna sunu farlu gi amna ci ñu jariñ akhasa jëlna aliyun aliyu min ñi tuké ci man risalatan lettre iléki jëm ci yow aliyu jëlna ci man bataxel bi jëm ci yow lana ñël nañu man ci lun kër bi